สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณอาร์มได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่6ของเราเลยครับสวัสดีครับคุณอาร์ม สวัสดีครับพี่แจ๊ คครับผมคุณอาร์มสบายดีนะ ครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับช่วงนี้ป่วย ใช่ไหมเออดูแลรักษาสุขภาพมา ครับ นะฮะเป็นหวัดหรือเป็นไข้หรือเป็นยังไง ไอครับผม ไอน่าจะมาจากเรื่องของอากาศเรื่องของฝุ่น น่าจะใช่ครับ เออนะครับเรื่องช่วงนี้เนี่ยยิ่งเป็นฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะฮะดูแลรักษาสุขภาพมา ฮะ มาคุณอามาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับลูกค้าถามก่อนว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานแล้วหรือยัง ก็ช่วงประมาณ3ปีแล้วครับ ประมาณ3ปีเออเกิดอะไรขึ้นกับลูกค้ารายนี้คุณอาม เกินก่อนแล้วพี่แจ๊ คครับ คือบางทีผมรอบที่แล้วที่มาเล่าก็คือแล้วบางทีก็ไปนั่งอ่านคอมเมนต์นะว่าบางคนนะหาว่าเราเห็นผีบ่อยไปเปล่าบอกจริงๆเราก็ไม่ได้อยากเห็นบ่อยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนตอนประมาณช่วง15เกิดประสบอุบัติเหตุหน่อยนึงครับก็เคยได้ยินว่าช่วงอายุ15มันเป็นอันนั้นนะพี่อันนั้นเบญจเพสเนาะใช่ครับมันก็เลยแบบว่ากึ่งว่าคนที่เคยเหมือนเกือบตายหรืออะไรเงี้ยครับส่วนมากจะค่อนข้างที่จะกลับมาเจอเห็นเหตุการณ์เนี่ยไอ้พวกแบบนี ้เออนะคือต้องบอกว่าบางทีนะอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆครั้งคุณอาร์มแล้วก็ท่านผู้เล่าหรือว่าคุณผู้ฟังท่านอื่นๆนะครับไม่ต้องไปเอาจริงๆไม่ต้องไปสนใจคอมเมนต์แต่เข้าใจนะแต่เข้าใจอ่ะก็อยากจะมาแก้ต่างในมุมของเราบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราเอาตัวเราเองไปอยู่กับคอมเมนต์มากๆอ่ะมันจะทำให้แบบมันท้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำในสิ่งที่เราชอบหรือว่าเอ้ยอยากมาเล่าให้คนอื่นได้ฟังทำต่อไปลุยต่อไปคุณอาร์มรวมไปถึงท่านอื่นๆด้วย ได้ นะเหมือนผมอะถ้าผมไปยึดติดกับคอมเมนต์เยอะๆผมก็ไม่ต้องจัดรายการแล้วคนด่าก็มีเรื่องปกติ ใช่ครับ เออนะฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณอาร์ม เออเรื่องนี้มันเกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะพี่เอาบอกเป็นจังหวัดแล้วกัน ได้ครับ แต่ก็มันอยู่โซนแถวในเพชรบูรณ์ดีกว่าเพราะว่าลูกค้ารายนี้เขาก็ยังอยู่บ้านของเขาอยู่ คร ับ ก็เหมือนเดิมครับคืออย่างที่ว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่แบงก์เนาะก็คือจะต้องเป็นลูกค้ารายใหม่ที่จะต้องเข้าสำรวจทรัพย์ซึ่งเขาจะยื่นกู้ คร ับ ก็มันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นโรงสีเหมือนเดิมพี่แต่เป็นโรงสีขนาดย่อมๆของแบบประมาณหมู่บ้านเรื่องนี้มันจะคาบเกี่ยวกับเรื่องที่ผมทิ้งท้ายของอาทิตย์ก่อนที่เล่าเรื่องปิดกิจการนะครับ เรื่องทางสายชนแดนเนาะครับก็คือแล้วผมก็เดินทางไปนั่นแหละช่วงเช้าผมก็เข้าหน้างานซึ่งโดยตัวผมอ่ะพอเจอลูกค้าปุ๊บก็คือส่วนมากจะมาให้ลูกค้าเดินตามไปวัดแปลนบ้านทั้งหมดก็คือจะบอกว่าให้ลูกค้ารออยู่ที่สำนักงานเขาแล้วเดี๋ยวผมอ่ะจะเดินไปวัดตัวบ้านเองโอเคก็คือซึ่งมันวัดได้โดยรอบอยู่แล้วเราเห็นเต่าแล้ววัดได้บ้านเนี่ยอันนี้ตัวโรงงานตัวโรงสีเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่เท่าไหร่ไม่เยอะแต่ด้านหลังเขาจะมีบ้านซึ่งในที่ดินแปลงเนี้ยเขาจะมีบ้านอยู่ด้านหลังเป็นบ้านไม ้ ซึ่งอยู่ประมาณ 5-6 หลังผมก็มันจำเป็นจะต้องวัดทุกหลังผมก็โอเควัดด้วยถ่ายรูปด้วยผมก็เดินไปวัดพอวัดเสร็จลูกค้าเขาก็บอกว่าผมก็ได้บอกลูกค้าว่าให้มาเปิดบ้านให้ผมหน่อยว่าผมจะถ่ายรูปผมก็โอเคผมก็ถ่ายรูปจนเพราะโรงนาโรงร้อยให้โรงนาเขาเรียกว่าโกดังเก็บข้าวกับตัวสำนักงานก่อนลูกค้าเขาก็มีธุระเข้ามาพอดีบอกว่าเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ต้องมากดตังค์ให้เราเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายโอเคงั้นเดี๋ยวผมเดินดูรอบๆก่อนระหว่างตอนที่ผมเดินดูรอบๆเนี่ยมันจะมีบ้านอยู่หลังนึงที่อยู่ด้านหลังผมก็ผมเห็นแล้วว่ามีคนมีคุณตาคุณยายแล้วก็มีคุณลุงคุณป้านั่งอยู่ก็โอเคเขาคงเป็นญาติของลูกค้าเขาก็เรียกผมว่ามาทำอะไรหนูเพราะว่าผมยังไม่ได้เข้าไปตรงนั้นก็คือเก็บโดยรอบให้ทั่วก่อนก็คือเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเขาบอกอ๋อผมมาจากแบงค์ครับบอกอ๋อเขาก็ชวน มานั่งคุยก่อนบอกโอเคผมก็ครับมีอะไรหรือเปล่าครับบอกผมต้องสำรวจงานให้หมดก่อนเขาบอกว่าอ๋อเปล่าหรอกก็เห็นเดินมาคนเดียวเจอลูกสาวหรือยังบอกอ๋อเจอแล้วครับเห็นคุณพี่เขาออกกดตังค์อ๋อโอเคงั้นก็ตามสบายเขาก็กำลังทำกับข้าวทำอะไรกันอยู่ครับพักหนึ่งผมก็โอเคลูกค้ามาพอดีผมก็เดินออกไปพี่ครับเหลือบ้านด้านในที่ต้องถ่ายรูปที่รบกวนพาเข้าหน่อยเขาบอกโอเคค่ะแต่เมื่อกี้ผมเจอคุณตาคุณยายแล้วไปเจอพวกป้าเขาบอกเขายังไม่พูดอะไรนะครับเพราะว่าโอเคแต่พอไปถึงด้านหลังบ้านหลังเนี้ยที่ผมเจอคุณตาคุณยายตอนเนี้ยท่านไม่อยู่แล้วผมก็เคยเอะใจก็คงว่าเขาคงเดินไปไหนตอนไหนของเขาเพราะมีตั้งหลายหลังเนาะเขาบอกน้องรออยู่ข้างล่างน้องไม่ต้องขึ้นข้างบนบอกแต่ผมจำเป็นต้องถ่ายรูปข้างบนนะครับงั้นน้องตามพี่ขึ้นไปเดี๋ยวพี่ถ่ายให้โอเคเขาก็ไปเดินขึ้นไปครับผมก็เอะใจตอนแรกว่ามันทั้งประมาณ5นาทีที่ผมเจอลูกค้าเนาะแต่บ้านมันล็อกแล้วโอเคผมก็โอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นไปตามไป หมายถึงว่าหมายถึงว่าณตอนนี้ตอนที่ขึ้นบ้านไปคือบ้านมันล็อกค่อยๆเล่านะช้า ๆบ้านมันล็อกมันมาใส่กุญแจไว้จากข้างนอกอ่ะผมก็ด้วยความที่เราไม่เอกใจนะพี่มันก็เหมือนว่าเขาคงจะไปบ้านอีกหลัง จากเมื่อกี้ที่เราเจอเหมือนกับตายายแล้วก็เจอคนกลุ่มนึงกำลังทำกับข้าวกันอยู่ ใช่ครับถูก อ๋อ ซึ่งพอลูกค้าไขกุญแจเข้าไปครับมันสภาพข้างในมันเก่ามากพี่แล้วมันมีแบ่งห้องซึ่งเป็นบ้านเป็นบ้านไม้ได้ถุนสูงประมาณ5หลังที่ผมบอกนะครับเป็นทุกหลังเลยเป็นบ้านไม้ได้ถุนสูงทุกหลังซึ่งพอเดินเข้าไปปุ๊บอ่ะสภาพมันเป็นฝุ่นเขาบอกอ๋ออ้าวแล้วคุณตาคุณยายนอนไหนเขาก็ยังไม่พูดนะครับเขาก็เดินไปที่ห้องนึงก่อนเขาก็ไปเปิดปุ๊บมันเป็นห้องนอนเขาก็ถ่ายรูปให้ผมถ่ายรูปก็ถ่ายห้องนอนห้องที่สองผมก็เจอโอเคว่าถ่ายรูปพอห้องสุดท้ายเขาบอกว่าน้องยืนตรงนี้ด้วยความที่เราสงสัยเหมือนกันนะพี่ด้วยความเฮ้ยทำไมต้องให้ยืนห้องนี้ผมก็ชะงกหน้าเขาเอากล้องมือถือไปละเขาก็ไปถ่ายแต่คือผมก็ชะงกหน้าไปดูมันเป็นศูนย์รวมญาติเลยครับพี่แจ็ค ยังไง จะเป็นช้างตะมรณะเป็นรูปของคุณตาคุณยายที่ผมเจอเมื่อกี้ทั้งคุณป้าคุณตาคุณยายซึ่งมันเราเพิ่งเจอเขาแล้วเพิ่งนั่งคุยกับเขาอยู่เมื่อกี้ครับผมก็เอาแล้วถึงว่าทำไมเขาถึงไม่พูดไม่จาอะไรกับเราผมก็บอกรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมพี่ถึงไม่ได้พูดอะไรตอนที่น้องบอกว่าเจอคุณตาคุณยายครับผมรู้แล้วครับว่าทำไมมันถึงเกิดอย่างนี้เขาบอกว่าน้องไม่ใช่คนแรกหรอกที่เห็นบอก ก่อนหน้านี้ที่มีสินเชื่อเข้ามาพี่อ่ะเขาก็เจอแต่คือเขาไม่ได้สำรวจลึกแบบน้องเพราะว่าเขาแค่มาคุยกับพี่เขาก็พูดแบบน้องนี่แหละว่าอ๋อคุณตาคุณมีบ้านนู้นมีคนอยู่ใช่ไหมมีคุณตาคุณยายอยู ่ พี่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็เป็นว่าโอเคเราก็แต่มันยังดีอยู่ที่มันเป็นช่วงบ่ายสามบ่ายสี่มันยังสว่างอยู่เรายังพอทำใจยอมรับกับการเจอผีรอบนี้ได้ คร ับ ก็ซึ่งโอเคหลังจากตรงเนี้ยผมก็ใจไม่ดีแล้วมันคนที่มันเจอเหมือนว่าประมาณว่าถ้าเจอผีแล้วมันจะต้องเจอกับเหตุการณ์ต่อๆไปในระยะทางที่กว่าจะกลับถึงบ้านนะครับ ช่วงบ่ายสามผมออกจากบ้านลูกค้าซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วใจคอมันไม่ดีแล้วพี ่ ผมก็ต้องเข้าสำนักงานที่ดินเนาะเพราะว่าต้องคัดเอกสารหลังจากเสร็จจากสำนักงานที่ดินประมาณ4:30ซึ่งผมต้องกลับเส้นหนองไผ่พี ่ หนองไผ่ชนแดนทะลุกันซึ่งช่องชายเส้นเนี้ยแล้วทางที่กลับอะเวลา5 โมงเย็นมันด้วยความคิดผมนะมันคือยังไม่มืดแต่พอเดินทางไปสักพักหนึ่งหลงพูดตรงๆเลย GPS มันพาหลงผมแยกขวาไปซึ่งมันจะเข้าถนนสายทลออะไรสักอย่างนี่แหละครับผมจำไม่ได้เนาะแล้วช่วงหัวโค้งอ่ะ ถ้าเราเลี้ยวไปทางเส้นตัดทางคอนกรีตนะครับมันจะค่อนข้างไปทางใกล้กว่าแต่เผอิญผมเลาะไปตามทางทอรอเนี้ยซึ่งกว่าจะไปถึงมันค่อนข้างใช้ระยะทางประมาณ40กว่าโลค่อนข้างไกลอยู่มันก็มืดแหละ40โลแล้วขับพักหนึ่งนะครับก็หลังจากนั้นก็ขับไปมืดก็ประมาณ6โมงครึ่งมืดแล้วพี่มันเหมือนข้างทางอะเนาะมันเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงหลักกิโลเราแบบเริ่มใจคอไม่ดีแล้วเพราะวันนี้เราเจอเหตุการณ์มามันไม่ค่อยโอเคแล้วมีคนยืนอยู่ตรงหลักกิโลพอเราแต่เรานึกในใจว่าโอเคเราก็ฟังเรื่องผีมาบ่อยเราก็ไม่ทักขับไปกิโลนึงที่หลักกิโลเนี้ยเจออีกเป็นคนเดิม เป็นคนเดิมเป็นผู้หญิงผู้ชาย เป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงใส่จะบอกว่ายังไงดีครับมันเป็นชุดเหมือนม้งเป็นชุดม้ง ครับ ซึ่งแถวๆไปเชียงบุญค่อนข้างมีเยอะนะพี ่ ก็เจออีกต้องขับไปอีก40โลซึ่งบางทีแล้วก็เจอเขาโผล่มาจากโพงหญ้าแต่เป็นคนคนเนี้ยซึ่งเป็นผู้หญิงคนเนี้ยจะเจอกับเขาไปตลอดเจอเขาตรงหลักกิโลมั่งเจอเขาตรงข้างทางมั่งซึ่งเราก็กลัวเนาะเราเริ่มใจคอไม่ดีแหละไม่กล้าหันมองกระจกแล้วไฟมันไม่มีเส้นนี้ครับก็จนไปถึงชนแดนชนแดนก็จะเจอไฟหลายทางแล้วพอเข้าเขตตัวอำเภอเสร็จปุ๊บพอออกจากชนแดนมาใช่ไหมครับพอตัวอำเภอมาถ้าพี่แจ็คดูจาก Google Earth ถ้าเส้นชนแดนกับเข้าทางพิจิตรนะถ้าแน่ใจนะครับมันจะผ่านอยู่สารหนึ่งที ่ ซึ่งสารเนี้ยมีทั้งอะไรนะเขาเรียกว่าสารภูมิที่หักหรือว่าของที่ไม่ดีแล้วเขาเอาไปทิ้งกันสารนี้ก็คือต้องขับผ่านผมก็วะพอหลุดจากชนแดนตรงนี้มาปุ๊บก็มืดอีกเจอผู้หญิงคนนี้ อ ีกคือเขาจะออกมาจากข้างทางมั่งพี่แต่เป็นคนเดียวกันผมจำได้เลยลักษณะเขาเป็นคนผู้หญิงตัวเล็กๆขาวๆแล้วก็มันจะมีกระดิ่งเนาะเหมือนเรารู้ว่าเราเขาคือเขาเนี่ยแหละแต่พอเขาถึงจักรตรงเนี้ยเขาหยุดเราก็อุ่นใจแล้วว่าไม่มีใครเราก็หันมองกระจกข้างใช่ไหมครับ ครับ มาเขาหยุดแหละเท่านั้นแหละพี่พอเราหันไปหันกระจกข้างปุ๊บใช่ไหมช่วงที่เราหันกลับมาครับช่วงตรงนั้นนะคนมีคนยืนกันเต็มไปหมดเลยพี ่ ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเปล่าย ืนตรงไหนกลางถนน ตรงศาล ตรงศาล ใช่ครับยืนกันสองข้างทางพี่ ครับ ผมในความคิดผมรู้แล้วว่าไม่ใช่คนหรอกเพราะว่าเส้นเนี้ยแค่รถผ่านเนี่ยจะไม่มีเลย คร ับ โดยใจไม่ดีแล้วพี่เอาไงดีว่า คร ับนึกถึงตานึกถึงยายก็พอนึกถึงปุ๊บก็ด้วยความที่แวบแรกที่เรารู้สึกถึงปุ๊บนะผมมองกระจกหลังก่อนเลยมีผู้หญิงคนนึงแก่ๆนั่งอยู่ในรถเราเดาเราแล้วว่าน่าจะเป็นยาย คร ับ ก็โอเคอย่างน้อยเราไม่ได้กลัวเราไม่ได้เป็นคนที่กลัวคนในครอบครัวเราเองอยู่แล้วใช่ไหมพี่ด้วยว่าน่าจะคุ้มครองเราได้ คร ับ ผมก็อุ่นใจแล้วแต่คนที่สองข้างทางเนี้ยเขาไม่ได้สนใจเลยนะพี่เขาไปสนใจผู้หญิงคนที่ตามเรามาตอนแรก ครับ เขาไม่ให้ไปเขาบอกประมาณว่าชี้หน้าไว้ห้ามเข้ามาประมาณเหมือนว่าคุณประมาณว่าห้ามเข้ามานี้นะห้ามเข้ามาบริเวณนี้นะผู้หญิงคนนั้นเขาได้ยืนนิ่งพี ่ ทำอะไรไม่ได้สักพักก็หายไปซึ่งผมก็เข้าใจว่าโอเคมันเป็นสารมันน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างแหละผมก็โอเคเราก็โล่งใจแล้วจะมีทั้งยายทั้งสารคอยคุ้มครองเราซึ่งกว่าจะขับมาจากเส้นจากชนแดนเข้าตัวพิโลกได้นี่ค่อนข้างใจไม่อยู่กับตัวแล้วพี ่ กลัวก็กลัวเพราะว่าทางมันเป็นสองข้างมันเป็นป่าหมดแล้วมันมืดหมดหลังจากพอหลังออกมาปุ๊บก็โอเคไม่เจออะไร ซึ่งก็อุ่นใจว่าประมาณนี้ครับพี่มันก็จะอยู่แบบ เรียกว่าคือเป็นเหตุการณ์เจอตั้งแต่ช่วงบ่าย ใช่ครับ นั่นคืออย่างที่คุณอาร์มเล่าว่าเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตอนที่เราบอกเขาว่าเมื่อกี้เจอคุณตาคุณยายเจอคนอื่นนะเขาไม่ได้มีท่าทีว่าเอ้ยจะตกใจหรือว่าอะไรเพราะมีคนอื่นเคยเจอ ใช่ครับ นะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาอย่างที่คุณอาร์มคิดว่าน่าจะเป็นเพราะพอมันเจอแล้วเนี่ยมันก็จะเจอไปตลอดทาง ใช ่จนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาช่วยเราเอาไว้ ใช่ ประมาณนั้นนะโดยที่ผู้หญิงคนนั้นที่บอกว่าแต่งชุดม้งเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู ้ไม่รู้ผมก็ไม่กล้าจะตามใครเหมือนกันพี่แจ ๊ครับนะฮะ เพราะว่ามันมืดมากเนาะเส้นนั้นมันไม่มีไฟหลายทางพี ่ครับครับนะก็น่าอาจจะเป็นเรื่องของดวงนะถ้าเรามองกันอย่างนั้นมองง่ายๆเหตุผลง่ายๆเลยครับคือดวงอ่ะดวงมันจะเจอนะ ใช ่ได้ แต่ผมวันพอผมกลับมาเนาะก็คือมันต้องมีการวาดแผนที ่ คือวาดแผนที่ตัวงานนะครับแล้วก็ชิ่งกับตัวว่ามันจะต้องเชื่อมกับถนนสายไหนผมลงสตรีทวิวดูเอิร์ธซึ่งมันมีอยู่รูปนึงพี่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เหมือนตรงที่สารเนี้ยถ้าเราไปมองกันดีๆอ่ะมันจะเห็นอะไรบางอย่างอยู่พี่ในเอิร์ธนี่แหละ เห็นอะไรอ่ะต้องอธิบายแล้วฮะถ้าในเอิร์ธอ่ะ มันจะเหมือนเป็นผู้หญิงคนนึงที่ไม่รู้ไม่แน่ใจเป็นผู้หญิงนะเป็นคนนี่แหละใส่ชุดสีน้ำตาลเสื้อกระโปรงน้ำตาลต้องเดี๋ยวเดี๋ยวไงก็ให้พี่ลองเข้าไปดูก็ได้ครับมันมีอยู่ผมวาดแล้วผมจำได้เลย เดี๋ยวหมายถึงว่าอันนี้วาดหรือว่าเราไปซูมเข้าไปใน Google Earth แล้วก็เห็นเป็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงศาลอย่างเงี้ยเหรอ ใช่พี่ เป็นผ ู้ หญ ิ ง อยู่ไกลๆครับมันอยู่ไกลๆแบบไกลมากๆไกลจนแบบเราคิดว่าคนเป็นคนหรือเป็นชุดที่เขาไปถวายอะไรอย่างเงี้ย เอาลองแคปรูปนั้นมาให้ดูหน่อยได้ไหม ได้คุณอาได้แคปดูให้พ ี่แคปแล้วส่งมาในอินบ็อกซ์ก็ได้ครับอยากเห็น ได้ครับ นะ ไงก็ลองถ้าไงก็ลองเข้าไปดูกันได้ครับเพราะว่ า ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือรูปอะไร ครับนะยังไงลองแคปมาให้ดูก่อน ได้ครับพ ี่โอเคได้ครับคุณอาร์มยังไงขอบคุณมากๆนะคุณอาร์มนะ ครับ นะฮะขอบพระคุณครับ ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ